bring Alin dahaw. Sa huyuhoy gianod-anod nangita o kapanibaan ahay Satan naman ug sa mga kabulakan. Aruy aruy aruy aruy aruy aruy aruy aruy aruy aruy ani asibulat sa mga kahitlaw. Aruy aruy aruy aruy aruy aruy aruy aruy aruy aruy ika ba maluoy ning pubring anidahan. Aruy, ani asibula sa mga kahitlaw. Aruy, aruy, di ka ba maluoy ting pubring alindahan. Aruy aruy aruy aruy aruy aruy aruy aruy aruy ani asibula sa mga kahitlaw. Aruy aruy aruy aruy aruy aruy aruy aruy aruy aruy ika ba maluoy ning pubring anidahan. Aruy aruy, ani asibula sa mga kahitlaw. Aruy aruy, di ka ba maluoy ning pubring alindahan.